الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كما كويدا tangu mwanzo wa darasa zetu ndani ya hii daura huwa tunaanza kwa kusoma baadhi ya hadithi ambazo zinahimiza juu ya tabia njema, kisha baadaye ndio tunaanza kuzungumzia kuhusu hadithi ambazo zinaeleza tabia njema aina fulani fulani. Ama kwa leo ningeomba ya kuwa tubadilishe, badala ya kusoma zile hadithi ningependa nikamilishe sehemu ndogo kabisa iliyobakia ndani ya mada iliyozungumzwa jana, ambayo nilizungumza mimi mwenyewe jana baada ya al-maghrib, na kuna sehemu ambayo ilibakia ambayo naona ingekuwa ni muhimu pia angalau niigusie ili angalau tuweze kuelewa. Dhakara al-Sheikh Abdul Razak بن عبد المحسن العباد للعزلة شروطا. جانت لزمزية كوسو عزلة نا عزلة تكسيما كوا ماناك نخلوة اما فراغة كوا فراغة بكياكو نكاوا ومي تشاقوا ومي امواكو كيتي بكياكو كوا جيلة كمكمبوكا الله سبحانه وتعالى وكاليا ama kwa ajili ya kusoma Qur'an, ama kwa ajili ya kuleta adhkar, ama kwa ajili ya kusikiza mawaidha, ama kwa ajili ya kuswali, ama kwa ajili ya kufanya ibada yote ambayo ibada ile umeamua kuwa ni bora zaidi uifanye ukiwa peke yako mbali na watu. Tukasema jambo hilo ni jambo ambalo huwa ni muhimu sana, na tukaeleza miongoni mwa faida zake ni kuwa huzidisha ikhlasi ya mtu, kwa sababu unapokuwa hakuna anayekuona hakuna vile unaweza kufanya ria, kwa sababu hufanyi mbele ya watu. Jambo la pili, jambo hilo humzidisha mtu zuhud, kwa sababu zuhud na wara maana yake ni mtu kujiweka mbali na mambo na vishawishi vya kiulimwengu, kisha akawa sasa yeye ameamua kuwa anajitahidi kwa kufanya yale mambo ambayo yatamkurubisha kwa Allah na anajenga akhira yake. Sasa ile zuhudi yako inakuwa ni ya hali ya juu. Kisha pia ile uzla, kwa kuwa una tabia ya kuwa unaabudu Allah ukiwa peke yako katika ibada ambazo unaruhusiwa kuabudu ukiwa hivyo, inakuzidishia thabat, msimamo ndani ya Uislamu. Inakuzidishia nini? Thabat, msimamo ndani ya Uislamu, msimamo ambaye atakiwa kila Muislamu awe ni mwenye kuzidisha msimamo wake na istikama yake ndani ya Uislamu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala huwa anampenda sana mja huyo ambaye anafanya hivyo, bali amemwahidi ya kuwa mja huyo siku ya kiyama atakuwa chini ya kivuli cha arshi yake. Sasa Abdul Muhsin al-Abadi anasema kuwa ama kwa yule ambaye atamua kufanya jambo hilo la uzla ambalo ni ibada, na nadhani tulizungumzia uzla aina ngapi? Tatu. Ya kwanza ni uzla juz'ia, ambayo hiyo unaweza kaamua angalau kwa kila siku ama baada ya siku mbili ama kila wiki ama kwa mwezi ama wakati fulani wa likizo ama wakati fulani wa faragha utumie fursa hiyo kufanya jambo hilo, la kuwa ujitenge imani kwa chumba ama kwa nyumba ama hata uende mbali na watu, labda mahali ambapo ni msikitini na wakati ambao hakuna watu msikitini, ama uwe peke yako kwa kufanya ibada ambao yoyote utaamua kufanya. Hiyo ni juz'ia. Kisha tukazungumzia kuhusu al-uzlatu al-kulliya, ili ya kuwa sa mtu amamua moja kwa moja ya kuwa tena mimi ndo basi mimi nitaamua niende mbali kabisa na watu ili niweze kuabudu Allah nikiwa peke yangu. Na hili ni jambo ambalo maulama wengi wamenasihi ya kuwa si bora, bora zaidi ni mtu kuchanganyika na watu fadhali. Lakini Imam An-Nawi kwenye kitabu chake, hii ndio uzla ambayo alikuwa anaizungumzia, ya kuwa hutokia wakati imebidi kabisa. Na wakati gani huo? Ikiwa fasad imezidi, ikiwa fasad imezidi, ni ikawa sasa mtu anaona kuwa huenda hiyo fasadi pia ikamwathiri akaingia ndani, na kisha akawa ameshindwa kabisa kufanyaje kubadilisha hiyo fasada ambaye imeenea na karibu imfikie kwa watu, ima ni katika zama ambazo iko ndani, ama kwa watu ambao anaishi nao, ama akawa anahofia kwa kuna fitna fulani itampata, kwa hivyo akajiweka mbali na watu kwa kuhofia fitna ile katika dini yake, ama anaogopia kuwa akiwa na watu kuna mambo ya haramu ambayo ataingia ndani na shubuhati na bida, kwa akajiweka mbali kwa ajili hiyo, na akashindwa kusubiri, kwa sababu ikiwa anaweza akasubiri licha ya kwa mambo hayo yako na kaendelea na maisha yake ya dini na ikawa jathirika, ni bora zaidi. Sasa Abdul Muhsin ametaja sharti ambazo ni muhimu mtu azitimize ikiwa itabidi kujiweka katika uzla ambayo ni kamila wakati wa kuwa imebidi. Akasema sharti ya kwanza, ayakuna muhafidhan ala adai salawati al-khams ma'al jamaati fil masjid wal jum'a, ni mtu huyo akiwa ni mwanaume lazima ajue kuwa licha ya kujiweka mbali na watu, lakini bado analazimika kutekeleza ibada ya swala kwa jamaa msikitini na hata Ijumaa, kwa kuwa bado ni mwanaume. Kwa hivyo asije akawa jambo hili halitekelezi alafu anadai kuwa kile ambacho akifanya ni ibada. Hakuna ibada ambayo utaifanya eti ili kuzuia kufanya ibada nyingine ambayo ni ya wajibu, itakuwa ni makosa hivyo. Jambo la pili, sharti ya pili, akasema ayakuma biwajibatihi adhatia, lazima awe atakuwa ni mwenye kutekeleza majukumu yake ya kibinafsi, hasa hasa kama nini? Kama majukumu yake ya kifamilia. Si kwa kwasa mtu ajitoe aende huko mbali na watu kisha baadaye awache familia yake, mke, watoto na wale ambao walikuwa anawasimamia, hasa wanateseka, wanapata dhiki, hawana wa kuwashughulikia, naenda mwenye jukumu hili amelikwepa. Tuma nasema kafa lilmar'i ithman ayudhai'a man ya'uluhu, yamtosha mtu madhambi kupoteza na kutowajali wale ambao anawaangalia na kuwasimamia. Mimi huwa nasikia, lakini ikiwa anasema hivyo basi wanadanganya watu, ya kuwa wale ndugu zetu matablighi eti wakiambia watu tokeni siku tatu ama wiki ama siku 40, wanakuambia usijali bana, wewe familia yako wachie Allah na mtume. Sasa wewe hata ukiweko pia Allah anaangalia familia yako, siko kwa mpaka uondoke ndio Allah aangalie, lakini pamoja na kuwa Allah anaangalia na anawashughulikia kwa kufanya chochote ambacho ana haki kuwafanyia, lakini pamoja na hivyo nini, ni kuwa wewe pia kuna majukumu mpewa lazima yatekeleze. Kisha anatoa visa kwa, unajua eti ya Bakar alitoa mali yake yote akasema kwa umeacha nini kwa nyumbani, ni mwacha ni Allah na mtume peke yake. Katika Uislamu hatuambiwi hivyo, ya kwa eti upuuze majukumu yako kwa kusingizia kuwa Allah ndio nimemwachia, kwa hivyo familia yangu nimewacha kwenye mikono ya Allah. Naelewa yule aliyefanya hivyo ni Ibrahim peke yake, na ni baada ya kuamrishwa, tena hakufanya alafu akaenda kabisa akawacha familia yake, alikuwa akiwaya akuja kuangalia baada muda, na alipokuwa akiondoka mkiwa alimuuliza Hajar ya kuwa tuache hapa, je itakuwaje, ni wewe umeamua kutuacha ama ni amri ya Allah? Akasema ni amri ya Allah. Akasema basi kama ni Allah amekuamrisha, basi Allah hawezi akafanyaje akatuacha bila msaada. Fala yudhayana, na yeye mwenyewe pia baada kuondoka licha kuwa amamrishwa, inasemekana alifika mahala ambapo sasa ni katika mlima ambao umemkinga, saa haoni familia yake, akainua mikono akaanza kuomba dua sema rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi bizar'in inda baitika almuharram rabbana liqimu salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Dua ndefu kabisa kaiomba kwa kuombea familia yake, baada kuwa shamrisho kuwa asimamie majukumu ya dawa, na kuna watu ambao anatakiwa kuwafanyia dawa na majukumu mengine pia. Kwa jumla, hii ni sharti muhimu sana kwa kuwa mtu asifanye uzla kisha akawa ni mwenye kupuuza majukumu yake ya kifamilia. Sharti ya tatu akasema wa ayakuma biwajibatihi adiniya, pia akiwa na majukumu ya kidini pia lazima majukumu hayo awe mwenye kuyatekeleza. Mfano kuwa labda hajui dini yake, hakusoma, sasa unaenda huko unajitenga, utafanya ibada gani ambayo hukusoma ndio ujue kuabudu Allah vipi? Hii itakuwa ni ruhbania ambayo utapata katika Uislamu imekatazwa. Wale wanaitwa watawa katika Ukristo, ya kuwa eti mtu yeye anasema kuwa basi sitaki kuoa, sitaki chochote, mimi ni kanisani tu. Hapo tunakuwa hakuna moyo hayo katika dini. Ni kuwa sasa inatakiwa pamoja na yote, lakini ujue kuwa una majukumu katika dini ambayo ni muhimu yatekeleze. Kwa mathalani kama ni mtu ambaye ana uwezo akahiji, kama ni mtu ambaye utapata siku akusoma aende asome, ahudhurie katika vikao vya elimu na mambo kama hayo. Na kama yeye ni msomi na ni dai, na katika mji wake au mahali ambapo anajua kuwa anatoka kuna hakuna anayeweza kusimamia majukumu hayo ambayo yeye alikuwa akiyasimamia dawa, basi atakuwa bado anawajibika kwenda kufundisha watu, kuwafanyia dawa, kuwaongoza watu na mambo kama hayo. Shati ingine akasema kuwa kadhalika alla yanqati'a an silati rahim allati amara Allah ay yusala, asiwe amejiweka mbali kabisa na kapuuza kule kuunga kizazi ambacho Allah ameamrisha kuwa ni lazima kwa Muislamu kuunga kizazi chake. Na mwisho kabisa akasema wa alla takuna al-uzlatu, na kule kuwa yeye amejiweka mbali isiwe sababu litafarughi bil ajhizatil almulhiya, ya kwa sasa yeye ameona kuwa mimi sitaki kukaa na watu, angalau nijiweke mbali. Kisha huko mbali penye amejiweka akawa mbebana na malaptop na masimu, kwa hivyo yeye kwenye mtandao ma WhatsApp hapo utapata kuwa ma Twitter, ma Instagram, ma Facebook, ma kila kitu chungu nzima iko mbele yake. Hasa wewe ni sawa na kuko ndani ya watu, licha kuko kando na watu, sababu hivyo vitu ambavyo unavifanya ni zaidi ya yule ambaye yuko pamoja na watu. Na mengi katika mambo hayo mengine wakati mwingine huwa yanampelekea katika anasa, ama abebe ma TV aende pale aanze kuangalia mpira 24 hours masinema, aanze kuangalia mavipindi msalsalati, kisha anasema kuwa yeye yuko katika uzla. Hakuna uzla kama hiyo. Kwa hivyo inatakiwa uzla iwe ina dhawabit, naelewa, yani unapata kuwa na hizo dhawabit. Pia kazitaja kuwa muhimu sana ni tatu. Ya kwanza antakuna al-uzlatu bitaqwallahi wa ibadati, kule kujiweka mbali na watu iwe lengo lako ni kuwa unataka kuzidisha takwa yako kupitia kwa ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumabudu. Pili akasema kuwa antakuna bisababi tajannubi al-fasadi wal-harami wal-fujuri wal-maasi, iwe sababu ni kuwa unajiweka mbali na yale maovu na mambo ya haramu na maasi ambayo yameenea kwa watu. Wa antakuna al-qasdu minha al-firaru min al-fitan allati kathura wa ajaza anis-sabri alaiha, ni kuwa awe sababu pia ni kuwa amekimbia ile fitna ambayo imeenea na imezidi, na kisha yeye ameshindwa kufanyaje, kusubiri akiwa katika fitna hiyo, akahofia kuwa anaweza pia akajikuta ameingia ndani ya mambo haya ya haramu na shubuhati na mambo ya bid'a ama shirkiyati. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, basi itakuwa si makosa. Nikisema hivi wengi wenu labda hamjui, lakini mimi ninajua Sheikh mmoja ambaye ashawahi kuamua kufanya jambo hili la uzla kamila. Anaitwa Aziz Rimo, alikuwa kishi huko Ukunda, na alikuwa zama hizo za kitambo kabla mimi hata kuwa mwanafunzi wa Markaz Tawhid, yeye alikuwa ni mwalimu, kisha kaja kaacha akawa ni dai huko Ukunda, na kisha pia kaja akaachana na mambo ya dawa hiyo. Sasa akaamua yeye hataki story na mtu, yeye ni msikitini na ukija nafukuza na shamba lake, na akaamua kuwa hata pesa ya Kenya hataki kushika kwa sababu ni kafiri. Lakini sasa yeye katika ile uzla yake alizidisha mpaka kafika katika ghulu, ambao tunajua kuwa ghulu ikiingia katika ibada yote inakuwa sa isharibu alghulu idha khalata ayya amalin yufsidu. Kwa hivyo ikawa ni hivyo, asikawa yeye ile ghulu imempelekea mpaka saa akawa katika wale takfiriina, na yeye ndio miongoni mwa waanzilishi wa ile fikra ya nini ya Ansar pale Ukunda. Kwa jumla mimi binafsi nishie kumtembelea na nikasikia akiwa na hizo fikra ambazo tapata kuwa ani ni fikra ambazo sina nini si za kisalafi wala si za kimana haja ambayo ni sahihi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa alifanya kitu ambacho kinakubalika kikiwa kitafanyika katika shuruti zake na dhawabi zake, lakini akawa ameingiza nani ghuluu na kavuka mpaka kufanya mambo ambayo utapata kuwa hayakubaliki. Kwa hivyo hizi ndio sharti ambazo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi amezoeka katika uzla. Kisha kuna hadithi mbili hivi nataka nizisome ambazo niliwelekeza kuwa ziko kwenye Riyadhus Salihin, ingawa hadithi hapa zikaribu nne ambazo nadhani nikisha soma alafu tarudi kwenye mada yetu. Hadithi ya kwanza, rawal Muslim an Sa'ad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ya kuwa inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, anapenda, al-'abda, mja, at-taqiyya, mja ambaye anatakwa. Takwa manake ni kujiepusha na mambo ya haramu na kutekeleza mambo ya wajibati. Kujiepusha na mambo yanayokuingiza katika adhabu ya Allah na kutekeleza yale mambo ambayo Allah amamrisha pia ili asikuadhibu. Aintaja'ala bainaka wa baina adhabi Allahi wiqaya bi ada'il wajibati wa isnabil manhiyat. Hiyo ndio takwa ufupi kabisa. Kisha takwa hiyo sisi wa ahli sunna jamaa tunaamini ya kuwa huwa inazidi ikipungua, ani kwa sababu ndio imani, manake hiyo alimani yazidwa yankus, na ndio maana takwa pia hiyo. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kuwa inatakiwa ili takwa yako izidi, inazidi kwa nini? Kwa ibada ambazo tunazifanya, na inapungua kwa kupunguza ibada ama kutofanya ibada kabisa. Sifa ya pili ambayo inamfanya paka Allah mpende mja wake, al-ghaniya, ni mja ambaye yeye ana ghina nafsi, yani ana utajiri wa nafsi, na inaitwa qanaa kwa lugha nyingine, yani mtu ambaye kile alichojaliwa na Allah anatoshika nacho na anaridhika nacho, na anakuwa kidogo anashukuru, si lazima apate kingi ndio ashukuru. Kwa unapata kuwa huyo anasifika na sifa ya ghaniya, ambao ghina hapa laysa al-ghina an kathratil mal, utajiri si kwa kuwa na mali nyingi, walakin al-ghina al-haqiqi huwa madha ghina nafs. Utajiri wa kikweli ni ule utajiri wa nini? Wa nafsi, ambao unaitwa al-qanaa. Muhimu sana hiyo sifa ya pili. Sifa ya tatu miongoni mwa sifa ambazo Allah anampenda mja mwenye sifa hiyo, na ndio maudhui yetu, al-khafiyya. Al-khafiyya, Allah anapenda mja ambaye ni mwenye kuficha mambo yake ya ibada, ambayo unaweza ukayaficha, kwa sababu kuna baadhi ya ibada ambazo hauwezi ukazificha. Mfano kama swala ya jamaa, useme kuwa mimi sasa naona kuwa pia hata jamaa pia nitakuwa ni swali ikiwa sionekani, hasa tuiswali vipi? Basi tabidi ugeuke wejini labda. Lakini ukiwa ibada ni mwandamu na wenzako wanakuona, ni lazima watakuona msikitini, kwa sababu Allah anasema wa qul i'malu fasayala Allahu amalakum. Wa kwanza kabisa ambaye ataona ukifanya ibada yako kwa ikhlasi ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu. Na pia mtume alikuwa akiona masahaba wakifanya ibada kwa sababu akiwa nao, kisha wal mu'minun, na pia waislamu wenzako watakuwa nakuona. Kwa hivyo kuna ibada ambazo ni lazima ukifanya uonekane. Huwezi ukasema kuwa mimi msinione hivi, mimi wanaswali sana, swali nipiti, lakini msina kuonekane. Unaswali wapi? Mimi mwanaume. Lakini sasa kuna ibada ambazo unaweza ukazitekeleza ikiwa huonekani. Mfano kama tulivyotoa mifano ya wale salafu salih ambao tuliyazungumzia jana, na hata inasemekana kuna wengine, mmoja katika hao aliwahi kufunga kwa muda wa miaka 40 na hata mke wake hajui. Kwa kuwa nini? Akiamka asubuhi amenuia kuwa leo mimi nasoma, mke wake anampa kifungua kinywa, yeye anachukua anasema ni haraka. Kwa hivyo ni kuwa mke wake anajua kuwa anachukua atenda kule huko kazini, akifika njiani anatoa sadaka kwa maskini. Kwa hivyo anashinda huko kazini mpaka jioni, karibia wakati magharibi ndio anarudi, alafu anakula nao chakula cha jioni. Asa wala anadhania kuwa amekula lunch huko kazini. Kumbe hii chakula sasa ndio kufuturu kwake. Basi akaendelea hivyo kwa muda wa miaka 40, hakuna anajua kuwa ni mtu huyo anafunga. Sasa ibada kama hiyo ya sunna ambayo ni saum, unaweza ukaitekeleza ikiwa mtu akuoni. Na hivyo hivyo pia nini? Tahajjud ni miongoni mwa ibada ambazo pia mtu anaweza akazitekeleza ikiwa haonekani na watu, labda mkeo tu. Lakini usiku sidhani kama hata ukienda msikitini itakuwa tu kuna watu na kungoja huko ili wakuone. Na hata nyumbani pia ukiamka watu wengi watakuwa nilala. Hata mkeo pia anaweza asiamke labda ukimamusha. Na kiamka itakuwa basi ni yeye peke yake labda ama watoto. Kwa jumla ni kuwa pia swala ya usiku ni moja katika ibada ambazo mtu anaweza akawa na hamu kuwa angalau mimi nitakuwa na swali, na naomba watu wasijue kuwa mimi na swali swala hii. Kama vile pia sadaka, kama alivyo eleza mtume kwa hadithi ya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli, akasema wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, kaificha kabisa. Kwa hivyo utakuwa pia unaingia katika sifa ya al-khafiyya kwa sababu ya kuficha sadaka yako, ukificha saumu yako ya sunna, ukificha nini, swala yako ya tahajjud, ukawa unatoa sadaka hakuna na kuona. Wacha mwenye kuona, hata mkono wa kushoto haujui kinachotolewa na mkono wa kulia. Sifa ya nini? Ya kuficha ibada. Inasemekana kuwa Khalid ibn Walid kuna siku alipewa jukumu la kuwa yeye ndio komanda wa jeshi. Basi wakapigana mpaka vita vikaisha na akawa ameshinda. Hata katika ile hali ya kurudi, na ilikuwa kumbe ni msimu wa nini, wa haji. Sasa lile jeshi likawa linaenda, yeye akawa sasa anaenda wakati mwingine mbele, wakati mwingine nyuma, yani kuonesha kuwa mimi nitaka kila wakati nijue jeshi langu liko vipi, mbele, nyuma, kando kando, kulia, kushoto. Hasa walipojua kuwa yeye anazunguka zunguka mara mbele, mara nyuma, mara kando, mara huku, kisha baadaye akabakia nyuma, kisha akajidika na kwamba kuna watu labda anashuku kuwa labda wamebakia nyuma sana, akawaangalie. Sasa watu wakajua kuwa labda sharudi na labda yuko mbele. Watu wa mbele wanajua kwa nini yuko nyuma. Watu wa nyuma sema labda yuko kulia. Watu wa kulia kumbe mtu ashaenda kabisa, ashafika Maka huko anahiji. Lakini jeshi najua njia, kwa hivyo nilatu kwenda. Sasa kahiji na akamaliza, tena karudi, tena akajiunga na jeshi lake, wakaendelea kwenda. Hakuna anayejua kuwa Khalid amfanyaje, ameenda kwa hiji katika jeshi lake. Mpaka akafika Madina. Sasa watu wana ulizana, nyinyi sili jeshi mlikuwa na Khalid? Tulikuwa naye. Mbona sisi tulikuwa naye haji? Hapana. Sasa watu wanaweza kushindana. Wale walioko haji wanasema kuwa sisi tulikuwa na Khalid. Hao wanasema hapana, sisi tulikuwa naye kwenye jeshi. Hata tukimaliza vita tukaondoka pamoja, tukarudi mpaka sasa tumefika Madina. Na kumi nini? Anafanya hivyo kwa sababu anataka angalau hata ibada ambayo hufanyika ndani ya umati, lakini angalau afanye mpaka watu fulani wasijue kuwa amefanya ibada hiyo. Ingawa alilaumiwa kuwa Khalid usifanye hivyo kwa sababu ni hatari. Wale maadui wanaweza kuwa wamejificha mahala, kisha baadaye wakawavamia jeshi lako na wewe labda haupo, kisha jeshi likawa limekosa kiongozi, nikawa ni hatari kwa jeshi. Lakini alimradi ni kuwa alikuwa anafanya kosa gani ya kutaka angalau pia ibada kama hiyo anaweza kaifanya ikiwa amefanya kwa siri. Kwa jumla kuna mifano mingi ya kuonesha vipi Muislamu anatakiwa jitahidi baadhi ibada azifanye katika hali ya kuwa amenuia asionekane. Naona nikisoma hadithi zote hizi tutafanya mpaka hata ile mada yetu tusisome ambayo tumeikusudia, ambayo ndio mada ya wakati huu. Kwa hivyo inshallah, kama nilivyosema jana, ya kuwa mlango huu ambao tunauzungumzia na ambao ni muhimu Muislamu kusoma, kisha baadaye angalau ajiwekee azma katika maisha yake kuwa jambo hili nitakuwa nalitekeleza kila wakati fulani nikipata muda na ni fursa na wakati, mlango wenyewe ni mlango wa 69 ndani ya kitabu cha Riyadhus Salihin, babu istihbabi al-uzlati inda fasadi nasi wa zamani au al-khawfi min fitnatin fi dini wa uku'i fi haramin wa shubuhatin wa nafiha. Kwa kufika hapa nadhani nitakuwa naona fadhali tusimamie hapo.